بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتريكم نتانو mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darsa al-Qasidatul Ha'iyya fi az-Zuhdi wa at-Targhib wa at-Tarhib li Sheikh Hafidh ibn Ahmad al-Hakami رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو كديشو بيتا صوم ميليزو الشيخ حفظه الله يبتنبيلي زموانزو aliposema an-nadhim rahimahullah wa mali walid-dunya wa laysat bi bughyati wa la muntaha qasdi wa lastu ana laha wa lastu bimayalin ilayha wa la ila ri'asatiha natnan wa qubhan li haliha. Tukawacha katika maelezo sehemu ambayo amenuku Sheikh hafidhahullah maneno ya al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, na hapo ndio tutaanzia insha Allah. Qala rahimahullah fad-dunya fi al-haqiqati la tudham. Al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala sema hi dunya kwa hakika haielekezewi masimango moja kwa moja ikatajwa kwa ubaya. Wa innama yatawajjahu dhammu ila fi'li al-'abdi fiha, yale masimango yaelekea kile kitendo cha mja katika huu ulimwengu na hii dunia. Wa hiya qantaratun wa ma'barun ila al-jannati aw an-nar, na hii dunia ni daraja, ni daraja au kivukio kinachomvukisha mja imma aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au al-iyadhu billah aende motoni. Walakin lamma ghalabat alayha ash-shahawat wal-hudud wal-ghaflah wal-i'rad 'an Allah wad-dar al-akhirah فصار هذا هو الغالب على اهلها وما فيها. Sema lakini kwa kuwa imeghilibu zaidi katika hii dunia shahawat na hudud an-nafs, bimaana mtu ajiangalia yale yanayomfaa kama anavyodhania nafsi yake tu, ajiangalia yeye na kuwa katika ghafla na kupuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba ya akhira, na ikawa hili jambo ndiyo limeghilibu sana watu wa dunia na vilivyomo katika hii dunia. Wa huwa alghalibu ala ismiha, na ndiyo mambo yaliyoghilibu jina lake hii dunia. Sara laha ismu dhammi inda al-itlaq, ikawa dunia imebeba jina la kusimangwa moja kwa moja, itajwa ad-dunya, basi moja kwa moja watu wakaingia katika kuisimanga, kwa sababu haya ndio mambo mingi yaliyo katika ulimwengu. Wa illa fahiya mabna al-akhirati wa mazra'atuha, la si hivyo, hii dunia hapa ndio mtu ajenga akhira yake, na ndipo anapopanda kile atakachokichuma kesho akhira. Wa minha zadul janna, mtu ujibebesha kuanzia hapa kile ambacho kitamfikisha katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. نندانيا هي دنيا ديو نفسي زلبو تشوما إيمان نكم تنبوى الله نكم بند نكم تاجا يوتها ويفانيا كوكتك رضي زاكي. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها. Na yale maisha mazuri waliyopata watu wa peponi ndani ya pepo yatokamana na yale waliyopanda hapa duniani. Wakafa biha madhan wa fadlan ma li awliyaillahi fiha min qurratil uyun wa sururil qulubi wa bahjatil nufus wa ladhatil arwah wa an-na'im alladhi la yushbihuhu na'im bi dhikrihi wa ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wa tawakkuli alayhi wa al-inabati ilayhi wa al-unsi bihi wa al-farahi bi qurbihi wa al-tadhalluli lahu wa ladhati munajatihi wa al-iqbali alayhi wa al-ishtighali bihi an siwahu wa fiha kalamuhu wa wahyuhu wa hudahu wa ruhuhu alladhi alqahu min amrihi fajtaba bihi man sha'a min ibadihi. Na yatosheleza kusifiwa dunia na ni fadhila kile ambacho wanachokipata vipenzi vya Allah ndani ya hii dunia katika pumbao la macho na furaha ya nyoyo, kadhalika furaha ya nafsi na ladha katika roho zao, na starehe ambayo hakuna mfano wake starehe hiyo wanaoipata hapa duniani kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda na kumwabudu na kumtegemea na kutubia na kurudi kwake, na maliwazo wanaoyapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na furaha ya kuwa karibu na Allah na kujidhalilisha kwake, na ladha ya kuzungumza na Mola wao katika ibada zao na kuelekea kwa Mola wao na kujishughulisha na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka maana yote mwingine. Na hapa katika huu ulimwengu ndio kuna maneno ya Allah, Qur'an na wahi wake na uongofu na roho ambayo ameiteremsha kwa amri yake kwa yule aliyemchagua katika waja wake. Kwa hii dunia, masimango ya dunia yamekuja kwa yale yaliyoghilibu katika huu ulimwengu kwa wengi katika watu, katika matendo maovu wanayofanya. La si hivyo, hapa hapa katika ulimwengu huu huu, katika dunia hii hii, kuna watu waishi kama hivi alivyoeleza hapa mwisho Ibn Qayyim rahmatullah alayh, ambao waishi katika raha ya kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio hapa ambapo vipenzi wa Allah wamejichumia a'mal zikawa ni sababu ya kufunikwa na rehma za Allah na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ani kwa maelezo ya al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi akieleza kuhusu hii dunia. Qala rahimahullah: hiya ad-daru darul hammi wal ghammi wal 'ana sari'un taqaddiha qaribun zawaluha ma yasiruha 'usrun wa huznun sururuha wa arbahuha khusrun ونقص كمالها. الله أكبر. إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها. رحمه الله رحمة واسعة. إذا بيت التزيليز إن شاء الله كتكما يليزوا. قال حفظه الله يبين رحمه الله في هذه الأبيات حال الدنيا وحال الناس فيها. أبين شابا مشير رحمه الله كتكيز بيتي حال يهي دنيا نحال يوات لن يهود مهم. قوله دار الهم والغم والعنى، هي الدار هي نيومبا هي دنيا نيومبا دار الهم والغم والعنا نيومبا يا ذكي نيومبا يا حزوني نيومبا يا متتيزو هي دنيا هي هذه أمور حاصلة للناس ولا بد هيا اليوتاج نمامبو أمبو يوابات واتو نهكونا بودي لازيم يتوابات فإنهم وإن أوتوا فيها المال والرئاسات والمناصب فلن يسلموا منها كوني واتو حتى وكيبيو كتكهي دنيا مالي أكاونا مالي نيجي akapewa na uongozi na cheo hawezi kusalimika na dhiki ya dunia. Usimuone mtu amefungukiwa katika dunia kwa Allah amempa mali nyingi ukafikiria ana raha. Kila mmoja ana mtihani wa aina yake, kila mmoja ana mtihani wa aina yake, lakini alhamdulillah maadamu una neema ya Uislamu, basi Uislamu umekupa mwelekeo katika zile dhiki zinazopatikana na huzuni katika huu ulimwengu na ham unaoipata katika huu ulimwengu. Mtume sallama amekupa dawa yake. Fa innaha in adhakat qalilan abkat kathira, hii dunia ikikuchekesha kidogo ikakufurahisha basi itakuliza sana. Wa in sarrat qalilan ahzanat kathiran, ikikufurahisha kidogo ya kutia huzuni sana, huzuni mwingi. Wa ma muli'a baytun farahan illa muli'a tarahan, na hakuna nyumba iliyojazwa furaha isipokuwa baada yake itajazwa huzuni. ودواء الهموم والغموم ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته. نداوى يهزي ذكي نحزني أمبو أمتو ويزا كوانايو كتك مويواكي نكم تاجى الله سبحانه وتعالى نكم وابود الله سبحانه وتعالى. واللجوء إليه نكم بريكواكي نكم تجميكواكي والإقبال على طاعته نكم إليكي كتك كمتي الله سبحانه وتعالى. وتلاوة القرآن نكويسوما كوينجي قرآن. والإيمان بقضاء الله وقدره نكوامين قدر ما كدريو ياكي الله سبحانه وتعالى. هاي مانيشي كوامتو وكي وميما أباتي متحاني لا بالي الله سبحانه وتعالى أمجعلي متحاني زيدي كوالي أمبوني ميما زيدي. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل واتو ونوبت بلاء نمتحان زيد متومة كشكيل أنا يجفرنش نمتومة نندك سمسيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم وون نمتحان من غابي أليوبات متوم صلى الله عليه وسلم. لكن pamoja na hayo hakuna aliyekuwa na utulivu wa moyo wala haitatokea wala haijatokea kama mtu Muhammad صلى الله عليه وسلم na mtihani yote unajua. Kwa suala hapa sio kuwa mtu hapati mtihani, la, kila mmoja apata mtihani katika ulimwengu, lakini waikabili vipi ile mtihani na ukupata, hapa ndio kwenye suali. Allah subhanahu wa ta'ala yakul man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kufanya mema katika waume au wake kwa sharti yeye ni mu'min, basi tutampa maisha mazuri. Ay yas'adu wa yahna'u fil hayati dunya, pata saada na atafurahia maisha yake ya dunia. Na hii haimaanishi kuwa haonjwi na mtihani, hata mitihani ikiwapata Allah atawapa utulivu wa moyo mkubwa sana. Na mitihani inawapata wengine wakashikwa na maradhi mpaka wakaenda kwa madaktari, Muislamu ambaye ana hizi dawa zote ameekewa na Mtume sallam amemfundisha, eti ashikwa na maradhi yaitwa depression. Ukimwona nkaa hivi kama poyoyo, unaona kama amepiswa hivi, kunani bana, depression, depression. Waswali swala zako kwa jamaa, wewe waelewa dini yako kisawa sawa, wamtaja Allah kisawa sawa, waisoma Qur'an kwa kuizingatia kisawa sawa, wajua dua ambazo Mtume sallam alikufundisha wewe kukuondolea dhiki na huzuni katika moyo wako, basi wacha depression. Utadidimia haswa, wacha hiyo, utadidimia. Unaweza kumkuta mtu ana dhiki ajabu, lakini siri iko, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Wepuuza tu utaji wa Allah, utapata maisha ya dhiki. Wale wenye furaha katika ulimwengu, katika waumini, usidhanie wapatwe na mtihani. La, yawapata mtihani, lakini Allah huwapa inshirah as-sadr, na tumanina na utulivu katika nyoyo zao ajabu sana. Kwa nini? Kwa sababu ya hizi tulizozitaja hapa. Mtu yuko karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallama alikuwa akihuzunishwa na yale wanaoyasema kufara, qad na'lamu annaka au yahzunuka alladhi yaqulun. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyamo mtaja katika kitabu chake. Kwa hiyo Mtume sallama pia alikuwa akipatwa na huzuni na dhiki kwa yale wanaosema makufar kuhusu yeye, mchawi kadha, muongo, mshairi, ameitunga yeye Qur'ani, sio amefanya nini. Haya alikuwa akimtia dhiki kwa sababu yeye ni mkweli, sivyo wanavyozungumza. Na katika aya ya suratul Hijr, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sisi tunajua kuwa wapata dhiki katika kifua chako kwa yale wanaoyasema. Lakini hapo hapo Allah akamwambia nini? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Akaelekezwa katika kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya ibada. Kwani hii ndiyo dawa ya ile dhiki unaoipata katika kifua chako. Kwa haimaanishi kuwa mtu kuwa mwema haonjwi, la, waonjwa na mitihani, lakini Qur'ani na sunna ya Mtume sallam imetupa dawa. Wa qala ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Mwenye kufuata uongofu ndio uteremsha, hawezi kupotea wala kupata tabu. Wa lihadha thabata 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن. حتى سمع مجا قط أكبرت هم يعني جمو فلان لكم تيذيكي هجوي لتكون ذيبي وكم بيلي أو أكبرت حزني كوالي أمبو يمبيت وكن يوما كيش أكا سمع منينو هايا إسبقوا الله تمون دوري حزني ياكي نذيكي ياكي أيا سمع أكي وأيليو نكون يقيني نعم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نتوم صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عز وجل همه. الله أتمون لديه هم أليكونا نهم نمتك ونذيكنا وسواسنا جامب أمبال لكوينين مستقبل حجوري تكون لديه. الله أتمون لديه وأبدله مكان حزنه فرحا. ناتم بريدشية سهم يا حزنياك أم لتفرها. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. ما صحابه يا رسول الله يتوبس سيسي تجفون زمن نهاية تيشيك إلي إيواني سباب يكتون لديا ذيكي كي يتبطن ذيكي قال أجل ليو ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن ينبس أن يسكي من نهاية أو يتجفونز. قال فهذه الأمور المذكورة في الحديث من صحة المعتقد والإيمان بالقدر والمعرفة بالله وأسماء وصفات والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها وكذا العناية بالقرآن والاستشفاء به وغير ذلك مما ورد في الحديث هي التي فيها مداوات الهموم والغموم. سمع هيا مامبو يلي يتاجو كتك هي حديث pamoja na kwa hii hadithi ni dua om na kuna mambo yametajwa katika itikadi sahihi kuamini qadar kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake kadhalika kujishughulisha na Qur'an na kutaka ponyo na shifa kwa kupitia Qur'an na mingineyo katika yale yaliyokuja katika hii hadithi ndio dawa ya dhiki anayokuwa nayo mwanadamu. Hii ndio dawa. Kwa Muislamu nao dawa yako. Alhamdulillah. Na wewe muangalie Muislamu yoyote anayepatwa na dhiki, hii mnaoita depression, hii ndio. Sasa hivi kila mtu kimwona maradhi gani na depression, hebu muangalie yuko vipi na utaji wa Allah. Muangalie tu. Utaona. Waweza kupata mtu amefungukiwa mashaallah katika mambo ya dunia. Allah amempa mali lakini hana raha na dhiki. Asa kwa kuwa ana dhiki kila Jumamosi apiga gomba. Piga gati huyo kweli kweli, alama rungi kweli kweli. Eti kwa nini wafanya hivyo? Ah bwana nina matafashi yangu bwana. Sasa si ndio kujitia kwenye tafashi zaidi. Wewe waona ukifanya hivyo ndio ushapata dawa? Ah. Bali wazidi kujitia dhiki juu ya dhiki. Kwa msidanganyane kuwa ukipatwa na dhiki wewe utakwenda utapiga gati ya magomba litakuondolea. Urongo mtupu. Wewe enda kujitafutia matatizo wewe. Uenda kujitia kichaa haswa. Kichaa haswa. Na karibuni mtakuja kuanza kuona. Tushaanza kuona wengi kila wiki, siku moja, siku mbili, siku tatu, kila wiki utapata kuna mwenda wazimu mpya barabarani. Kama wewe uangalii mimi nawaona. Nimewaona wengi sana. Na kila unayemuona ana marungi kwenye shavu lake. Haya miraa mipya yamekuja yaitwa nini? Mongoka. Wallahi yatawafanya wengi wenda wazimu. Wallahi ahlif lakum billah. Wengi watashikwa na wazimu na bado ihsaiyat wazitoa sahihi za hospitali za wenda wazimu zaidi ya 95% ya wenda wazimu imetokamana na kula marungi mongoka. Na bado mtakuja kuona watu walikuwa mtu na dunia amefunguliwa tajiri, mtakuja kuona kutembea barabarani na bahati yake jamaa zake wa mstiri wamfunike funike, basi atakuwa nyumbani afungua kamba. Kwa nini? Kwa sababu ametafuta dawa ya dhiki zake kwa njia ambayo Allah hakumwekea, kwa kutumia ulevi. Alafu utaishia wapi katika ulevi? Leo utakula marungi utaona hayatoshi, kesho utavuta bangi utaona haitoshi, kesho kuto utavuta unga, afana Allah wa iyakum, utaona haitoshi, mwisho utajidunga sindano utaona haitoshi, mwisho utakufa. Ndio utatosheka, sio? Mwisho mwanamtu nakwambieni apanda juu ya nyumba kisha iwaruka ationa shida zaisha, akianguka hivi kumbe kulikuwa na gari lapita na mkajua gari pa amvundika mguu tu na mkono, huyo lazo hospitali naambiwa hufi hapa mpaka siku zako. Sule mmoja bado mzima jamaa, bado mzima. Sasa una dhiki nyingine sasa ya kuvundika maguu na mikono, utaishi naye vivi hivi, utaishi hivyo. Sinia mtaka kurudi kwa Allah, tapata dhiki. Utajua maana ya man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Sasa wewe una neema ya Uislamu ambayo ina mafunzo ya kila jambo lako unalohitajia katika maisha yako, furaha yako na dhiki yako. Una Uislamu, wewe wataka nini tena? Wataka nini? wakati dini yako imekuelekeza katika kila khairi. Puza, utaishi katika dhiki wallahi. Na ndivyo ilivyo dunia hii. Hii dunia iko hivyo. Wallahi waweza kumwona mtu Allah amemfungulia, wangapi amfunguliwa katika dunia kisawa sana, lakini kafiri. Wazungumza wengine wasema kile ninachokitafuta mpaka leo sijakipata, na pesa ambazo Allah amempa. Kwa si masala ya kuwa wewe ni tajiri au ni maskini au ni kadha, ni alaka yako baina wewe na nani? Na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika rehma za Allah juu yetu, kuwa ameweka huwezi kupata starehe na utulivu wa moyo mpaka urudi kwake. Hakuna. Lau kama kungekuwa vitu vingine, watu wengi wangepotea, lakini Allah ameuweka moyo wa mwanadamu hauwezi kupata utulivu mpaka urudi kwa Allah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, kuna nitakapata utulivu wa moyo. Qawluhu sari'un taqaddiha qaribun zawaluha, ay مع هذه الأشياء المتقدمة من الهم والغم والآلام. Pamoja na vitu vilivyotangulia kutaja, ya huzuni, ya hamu na gham, dhiki anazipata na machungu anayopata katika moyo wake. Sari'un taqaddiha fa sari'an ma tanqadi, bimaana dunia yaisha haraka. Walihadha mahma utiya almar'u في هذه الدنيا من الجاه والمال والرئاسة وما إلى ذلك قال يفجأ الناس خبر موته أو افتقاره. Vile mja atakavyopewa katika dunia, akapewa cheo na mali na uongozi na mengineo katika mambo ya kidunia, habari imma za mauti yake au kufukarika ghafla huwagutusha watu. Moja katika mawili, imma mali na vyeo na vinginevyo katika dunia vitamwacha, ama yeye ataviwacha. Hakuna njia hapa, moja katika mawili. Fahuwa baina halaini, baina hali mbili, imma an tadhhaba anhu dunyahu au yadhhaba anha. Imma dunia yake itamuondokea yeye, au yeye ndio atakayoiacha hii dunia. Wallahi dunia jambo la ajabu sana. Kuna mfano mzuri nataka niwatajia jana, lakini sasa mmeupata vizuri. Ndioeleza kuna bwana mmoja mfanyibiashara mkubwa kule Emirati. Ijumaa juzi alipopita alifariki. Allah amrehemu. Sallallahu alayhi wa sallam rahmatan wasi'a. Huyu mfanyi biashara Muislamu, mali yake tu kwa pesa za Kenya, pesa za Kenya bilioni 682.7 bilioni, si umeelewa? Yani kila moja ni milioni 1000, sio? Kila moja ni milioni 1000. Sasa hizo milioni 1000 hizo zipige mara 682.7 zake hizo pesa zote, hazuia mauti. Kama una senti, zuia mauti. Sasa hii ni ibra kwa hii dunia, ni hivi, imma itakuacha uende katika ufakiri, ama wewe utaiwacha uachie kumwona watu. Sasa huu ni mfano, na huu ni Muislamu alhamdulillah. Kuna kufar, huyu ni katika wale kumi wale duniani, wale matajiri wakubwa kabisa, wale kumi duniani, yeye mmoja wao. Fahamu sio? Tuseme wewe umpewa hizi pesa sasa hivi, hizi bilioni hizi zote, ndio utakula sinia tatu za pilau badala ya moja? Sinia ile ile tutakula. Zote hizi unazo, zote hizi unazo zako. Na nataka uelewe hii ni wakati ule yuafa, ndio hisabu yake. Kila sekunde ikipita zaongezeka, kila sekunde moja ikipita mali yake yaongezeka. Mimi nishaona interview ya tajiri mmoja Saudia, aulizwa wewe pesa zako ni ngapi, akamwambia ni kujibu wakati waniuliza swali ama sahi wakati mimi najibu, na kila ukinyamaza wazidi kunifanya niongeze ile hisabu. Sio umeelewa? Fahamu eh? Yani kila sekunde ikipita na zile pesa zazidi. Kwa hivyo wataka nikujibu wakati wewe waniuliza ama sahi mimi nakujibu, na usipojibu ukichelewa kujibu bado yaongezeka hii. Kwa mpaka pale nitakapojibu ndio hapo yani, na nikiendelea kujibu juu huko zaongezeka. Sio fahamu? Wakati yeye wazungumza ni kama apoteza muda. Maanake huku zaongezeka. Ili na ni mtu tu kama wewe tu. Allah subhanahu wa ta'ala ampa nimtaka yabsutu arrizqa liman yasha wa yaqdir, kwa uadilifu na hikma zake subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya. Lakini la wewe tajiri la wewe maskini, saada haipimwi na utajiri wala umaskini. Haimaanishi mtu akiwa tajiri ni muovu, la wallah, wala haimaanishi kuwa ni mwema. Na haimaanishi mtu akiwa maskini kuwa ni muovu, wala haimaanishi kuwa ni mwema. Kinachoangaliwa ni amali yako. Wama amwalukum wala auladukum millati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazaa ad-dhi'fi bima amilu wahum fi al-ghurufati amilu. Kwa si mali yenu wala si watoto wenu wanaowakaribisha na kuwajiongezeni nyinyi karibu na Allah, illa man amana wa amila saliha. Kwa hivyo masala hapa yanaangaliwa ni alaka yako baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kama qala Allah azza wa jalla wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, hakuna nafsi yajua kesho itachuma nini. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, na hakuna nafsi yajua itafariki katika ardhi gani. Wa kadhalika inqida'u ad-dunya kulliha qaribun, yataka tufahamu pia huku kuisha kwa hii dunia yote hii pia kuko karibu. Kama qala Allah azza wa jalla yasaluka an-nasu 'ani as-sa'a, watu wakuuliza wewe kuhusu kiyama. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah, ilmu ya kujua kiyama lini kuko nani? Kwa Allah jalla wa ala peke yake. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, na kipi kilichokujulisha kuwa huenda ikawa kiyama iko karibu. Fa'ala al-'abdi an yatanabbaha li hali ad-dunya wa sur'ati inqidaiha, kwani juu ya mja awe atatanabahi hii hali ya dunia na namna inavyokwisha haraka. Qawlu ma yasiruha usrun wa huznun sururuha falladhi fi ad-dunya min khairin wa yusrin wa afiya yuqabiluhu aidan ma fiha min usrin wa nakadin wa alam, kile kilichoko katika hii dunia katika khairi na wepesi na afya, Allah akakuepusha na shari, kwa mkabala wake kuna mazito yamekuelekea na taabu na uchungu. Walmasaibu walmataibu tulazimu matalib ad-dunya qabla tahsilha wa ba'da tahsilha. Subhanallah, masaibu na taabu ni vitu viwili vimelazimiana na kila jambo la dunia unalolitaka kabla ya kulipata na baada ya kulipata. Wa wakati tahsilha, na ule wakati ambao walipata. Falmar'u yuani muanatan shadidatan wa yakunu fi hammin wa ghammin hatta yuhassila matlubahu fi ad-dunya, mje siku zote huwa yupata tabu sana, yuko katika ham na gham, ghamu nyingi katika moyo wake na dhiki mpaka apate kila anachokitaka katika dunia. Wa ba'da tahsilihi yadhallu fi khawfin wa hammin khashyata an yadhi'a min yadihi aidan, qala khashyata an yadhi'a min yadihi aidan, na baada ya kukipata yubakia na hofu sasa, aogopa asije akakipoteza kile alichokipata. Fatajidu al-insana mathalan, chukulia mfano, law tamia fi shira'i sayyaratin aw manzil, nataka kununua gari au nyumba mfano, fa innahu yata'abu. Qala wa yansabu fi at-tafkiri wa jam'i al-mal, patatabu ataabika katika kufikiria na kukusanya mali ili anunue nini, gari yake ama nyumba yake. Fa idha hassalaha wa sarat fi yadihi intaqala li hammin akhar, akishapata kile anachokitaka kikawa mkononi mwake, sasa yuenda kwenye hamu nyingine, dhiki nyingine. Ipi? Wa huwa khashyatu dharariha wa faqdiha, aogopa kile alichonacho kisije kikadhurika au akakikosa. Fala yaslamu ayu shay'in fi dunya min hadhi al-umur, hakuna chochote katika hii dunia chasalimika kutokana na mambo haya. قوله وأرباحها خسر وذلك لأن الأشياء التي يربحها الإنسان ويحصلها في الدنيا غالبا ما تكون على حساب دينه والذي خلق من أجله. Hivi vitu ambavyo mtu hufaidika navyo katika dunia na kupata faida katika dunia, mara nyingi si kila wakati, hupatikana kwa hisabu ya dini yake na kile ambacho kwa ajili yake ameumbiwa. إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه للجمع بين خير الدنيا والآخرة. اسبقوا يولي أن بي الله من بتوفيق أكم وانغوزك تككسانيا بين خير الدنيا والآخرة. كنا واتوا إلى الدنيا الله عليوابا إكاوني سباب يكو يجينغ آخرة. شكولي أنفان الصحابة أنفان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه alipoandaa jeshi la Usra katika vita vya Tabuk, akatoa ngamia mamia na farasi mamia na mali yake akatoa, mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم akawa yuwasema ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm, Uthman hata akafanya nini leo katika madhambi maadamu si kufru wala shirk, haitamdhuru chochote huyu kwisha huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala peponi tu. Basharahu an-nabi bil janna, alitumia mali yake katika kujenga akhira yake, ikawa ni sababu ya yeye kupata daraja za juu sana katika pepo ya Allah, bali ni katika watu miongoni mwa watu bora kabisa katika huu umma ridwanullahi ta'ala alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala akamkusanyia baina dunia na akhira, na hawa ni wachache sana, wachache sana kumpata mtu Allah amemfungulia katika dunia akakumbuka kujiandaa. Wewe za kushangaa, wallahi mambo ya ajabu sana haya mambo, wafikirie ukiwa maskini tu ndio maana Allah akakufanyia hivyo, yani ni khairi kwako kweli. Waweza kumwona maskini amekaa, dah, ningekuwa na mali bwana singejenga msikiti pale watu wakawa waswali alafu wakasomeshwa, la ingelikuwa raha, apewa thawabu ngalio kwa ile nia yake, Allah amlipa. Lakini huyu angekuwa nazo huyu hata lisingepita katika akili yake. Kuna watu Allah amewafungulia katika dunia, hata kila wiki akajenga msikiti, haigusi chochote katika mali yake kabisa. Huyo afuatwe tu na rafiki yake yoswali msikiti fulani, amwambie bwana kuna hii bili ya taa ya msikiti fulani ungelipa hii. Mwanzo atatuele jito, mshaanza. I don't want to hear these things, you know, out of my office, out. Baba bili shilingi 10,000 out of my, alafu ajifanya na kile Kiingereza chazungumza na pua kile, jifanya najua. Baba we, umfeli kwenye mtihani, umfeli. Sasa hawa ndio hawa wanaokusudiwa hapa, hawa ambao wamefunguliwa katika dunia wakajisahau. Lakini kuna watu watafuta ile kheri kule iliko bila kuambiwa, wako katika watu, wallahi huwezi kuamini, waitafute ile kheri kule iliko. Tena waweza kumwona mtu wa kawaida tu. Ngoja niwapeni mfano. Siku moja tulikuwa Madina na baadhi ya tulabu alilm kukumbuka nafikiri tulikuwa na Ustadh Ali Mwinyi wakati yule bado ni mwanafunzi jamia, kama iwakumbuka tawaeleza. Tumeingia maktaba kununua vitabu, kusanya vitabu huku angalia mfuko zishafika mabado, kusanya tena vitabu, hiyo bei gani bei, wapige hesabu, tuwezungukana kalkuleta, wapige hesabu mpaka ikifika hii basi hakuna tena, hata kama kitabu akitamani wewe wacha. Akapita bwana mmoja hatumjui wala hatujui, Saudi, akatusikia sisi tunazungumza Kiswahili. Sasa nyinyi mtoka wapi? Kiarabu. Kumwambia tutoka Kenya kule. Kule Kenya dawa ya mashia inaanza kule. Mwambia yeye wako, wako wako. Subirini kidogo naji. Kumbe ni talib ilmu. Akaenda kwenye ile shelf ambayo uzo vitabu vya kuwarudi mashia, akakusanya vitabu vyote vile ambavyo viko pale, akavitia kwenye box akavileta kule mbele. Sisi tujue. Sema Sheikh Ibn Uthaymeen, mshona sharhu yake ya Sahih Muslim bado. Ngoja. Kachukua. Sasa kila kipita tuuliza maswali kama haya. Sisi tukienda kule kulipa, ile jamaa sema nyie hamlipi kitu hapo. Na hivi vitabu vingine vyote pia mmepewa, nendeni navyo bure. Tokeni. Hatumjui mtu wala hatujui. Lakini aona hawa tulab alilm wataka vitabu tu, sio kitabu basi. Kuna watu waitafuta. والله العظيم kuna watu watafuta njia yote ya khiri ataifanya bila ya kuambiwa. Waqalilum ma hum, kini wachache sana, wachache sana. Qawluhu wa naqsun kamaluha, tumalize hapa. Fakamalu ad-dunya lilmar'i huwa naqsun fil haqiqa, kule kukamilika kwa dunia kwa mja kwa ukweli ni upungufu. لأنها تأخذ شيئا من نصيبه من الطاعة والعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى ولا بد. وسبابه كلا الدنيا كيونجزيكا إتشكو نصيبياكو كتك طاعة نا عبادة نكم تاج الله سبحانه وتعالى لزيمة هلو وزكو لكويبا. إلا من رحم الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأين هؤلاء الرجال؟ هاو ونوم الله لوصفوا بأكوابي مفانو مصحابة أمبو بيشار الززفانيا هزكوا زكي وقوسا كتك كوا بنغزية آخرة. لكن هيلي اللو لزممزة نوحكيكا كبسا كلا أكيجازي وزايدي لوزيدي كشغوليش على الدنيا. وقوله وإن رام وصلها غبي, أي إذا طمع المرء في وصل الدنيا ونيل نعيمها. أنا بكو نتما من آدام كتك كي باته دنيا كباتستريز دنيا فيا سرع انقطاع وصالها, أي فسريعا ما ينقضي هذا الوصال وينقطع. هراك سانا هيا مفنغمانه كتك إلستريه كتك. يقول ابن القيم رحمه الله سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل. فراها يا دنيا نكما ندوتو يوسنجزيني وملالا وكوتا أو كما كفولي أمباتو كتوندوكا. إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا, إكي كوشكيشا كدوغو يكوليزا سانا. وإن سرت يوما ساءت دهرا, na siku moja ikikufurahisha mwaka mzima ya kutia kwenye dhiki. Wa in matta'at qalilan mana'at tawilan, na ikikustaresha kidogo ya kuzuia na starehe siku nyingi. Wa ma mala'at daran khayratan illa mala'atha 'abratan, na dunia hii haitajaza katika nyumba khairi na furaha isipokuwa baada yake machozi yatafuata, kilio. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu لكل فرحة ترحى, كلا فراها تفوتنا حزني. وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا, نهكونا نيوم بيري وجازونا فراها اسبكوا كاربوني يتجازونا هزوني. ديو دنيا يا إخواني والله هكذا الدنيا ستري أم بايو مكامينيكا هين ذيكي ولا حزني دنياكي يكوكتك بيبو بكياكي. أما أبا دنياني وسترجيه usitarajie kuwa utaishi na starehe katika dunia. وقال ابن سيرين رحمه الله ما كان ضاحك قط الا كان من بعده بكاء hakutakuwa na kicheko katu katika ulimwengu isipokuwa kinachofuata itakuwa ni kilio. Lau kama hakuna katika dunia isipokuwa mji akuwa iongojea siku yake ya kuondoka duniani, ayaona mauti mbele yake, yatosheleza kuondoa raha katika moyo wake. Akikumbuka tu mauti, wefikiria wafurahi, kisha mtakwambia wewe wajua utakufa ni ushaanza sasa yajaje hayo bana. Ehe, ndio hivyo dunia, wallahi yatosheleza kwa ukikumbuka mauti tu, ile furaha yako yote isha. Ulikuwa na raha wewe, wapiga kelele na nini, jamaa kwambia wewe wajua wewe utakufa wewe. Ndio wale ambao hataki kukumbusha mbaya, kwambia umtumwa wewe, wewe umtumwa kwangu wewe. Sasa unatia dhiki kwa nini? Kwa sababu ya hivyo, dunia iko hivyo, dunia ndivyo ilivyo. Allahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك. بارك الله فيك.